skal nu prøve en sangvej, som vi skal bevæge os meget til. Den handler om en mand, der har så travlt, så travlt. Der sker nogle nye ting i hver vers, og vi skal prøve at lave de ting, der synges om. Der kommer en mand i bil, der kommer en mand i bil. Han har så travlt, han suser afsted. Han suser, nej hvor han suser. Han støder mod en sten, og hopper ud af bilen og løber afsted. Han løber, nej hvor han løber. Så låner han en cykel, og sætter sig på den, og juler afsted. Han juler, nej hvor han juler. Der lyder der et knald, og cyklen er punkteret, han bomber afsted. Han bomber, nej hvor han bomber. Han kommer til en sø, og lægger sig på knæ, og drikker af søen. Han drikker, nej hvor han drikker. Så rejser han sig op, og springer i søen, og svømmer afsted. Han svømmer, nej hvor han svømmer. Nu kravler han i land, og drøber af vand, og ryster som en hund. Han ryster, nej hvor han ryster. Så løber han igen, på marker med bryster, han springer, nej hvor han springer. Han falder i en grøft, der slår han sit knæ og hinker afsted. Han hinker, nej hvor han hinker. Han har så travlt, men nu er han træt og slæber sig afsted. Han slæber, nej hvor han slæber. Så lægger han sig ned. Hvad var det nu han skulle? Ja, det har han jo glemt. Han sover, nej hvor han sover.